Lássuk, mit ír Herceg Ferenc a 108 évvel ezelőtti Magyar Péterről, azaz Károly Mihályról, olvasom. 10 nemzedékre való keserűség van abban a gondolatban, hogy Magyarország életének legtragikusabb órájában, midőn szükség lett volna a nagy elődök minden hitére, hazaszeretetére, bölcsességére, bátorságára, ékesszólására, egy politikai szövetkezet cinizmusa ezt a démoni dilettást taszította ki a világtörténelem színpadára. Szereplésével kiszámíthatatlan kárt okozott az országnak, és oly mérhetetlen gyalázatot hozott a nemzetre, amit a vér és a könnyek óceánja tudna csak lemosni, írja tehát Herceg Ferenc Károlyi Mihályról, aki éppen olyan, mint Magyar Péter. És ez a Károlyi Mihály hozta el nekünk Szamueli Tibort és Kumbélát, aki pedig éppen olyan, mint Puzsér Róbert. 108 évvel ezelőtt az országunknak a kétharmada úszott el azon, hogy akkor mindezt hagytuk. Most ezt az egyharmadot őrizzük meg magunknak. Menjünk el vasárnap, és zavarjuk el ezt a neobolsevik csürhét oda, ahova való. Kezdeném azzal, hogy ez egy orbitális hülyeség, hogy Károlyi okozta Kumbélát és Szamuelit. Mindenki a maga cselekményeiért, a maga történelmi szerepéért felel. Vagy akkor Károlyit talán nem Tisza István okozta? Na, ott nincs okokozati összefüggés, hanem vonunk egy vonást Károlyinál, és akkor onnantól okozta, tehát Károlyi okozta Kumbélát. Nem aha, Károlyi okozta Kumbélát. De amikor te bemondod, hogy Gyurcsány okozta az Orbán kormányt, akkor Gyurcsányt az SZDSZ pucs okozta. Bizony. Az SZDSZ pucsot a Medgyesinek az ügynök múlta. És az egészet, a Medgyesit és az egészet, a Fidesznek a És az egészet az el nem számoltatása a posztkommunistáknak, az egészet a rendszerváltás megrablása, az egészet a pártvagyon átmentése és abból a politikai hatalom visszanyerése okozta. Igen, az el nem, a megrabolt és jóformán egyedül Krassó meg Csurka által felemlegetett megrabolt rendszerváltás okozta ezt az egész elbaszott történetet. Azt meg a kádárizmus okozta, és a kádárizmusnak ez az elitje, amelyik nem hitt valójában semmiben, és ezért tudott olyan könnyen és gyorsan bolsevikből európier demokratává vedleni. Amilyenek voltak bolseviknek, olyanok lettek európier demokratáknak is. Bocsáss meg, olyan ez, mintha azt mondanád, hogy Hindenburg okozta Hitlert. Olyan ostobaság. Olyan ostobaság, mintha azt mondanád, hogy Bismarck okozta az első világháborút. Nem okozta. Bismarck az félreállt, és a Vilmos császár okozta az első világháborút. Nem Hindenburg okozta Hitlert. Nem. Ez egy ostobaság. Igen, itt a történelemben a különböző okozatoknál mindig kell mondjuk egy strukturális okot felvázolni. Az adott esetben mondjuk itt a Hitler példát tekintve az, hogy Németország elveszti az első világháborút, miképpen kap egy büntető békét, az miképpen állítja egy revanssista pályára alapvetően az országot. Ez a strukturális ok, hogy milyen nemzetközi rendszerbe illeszkedik be. Van egy konjunkturális ok, ami az, hogy a nácik egészen addig nem voltak népszerűek, nem kezdett növekedni a népszerűségük, amíg a gazdasági világválság nem jön, és tömegek egzisztenciája nem rendül meg, és a tömegek, amennyiben meg van rendelve az egzisztenciájuk, akkor mindig jó eséllyel fordulnak valami populista ígérgető felé, aki összetett problémákra gyors és hatásos megoldást kínál. És van benne a személytényező, az mondjuk itt a német politikai elitnek egyfajta felelőssége, amely Hitlerben egy olyan típusú figurát látott, akit majd uralni tudnak, akit majd oké, beengednek a hatalomba, de hát itt van ez a hülye, ahogy lekezelték, na most valójában az következett be, hogy a Hitler, akit egy dilettásnak tartanak, valójában felzabálta az egész jobb oldalt hamar, és kicsinálta azokat is, akik őket beengedték hatalomba. De mindig van ez a három szintje a történelmi magyarázatoknak. Amit itt mondtál, hogy akkor, ha itt tekintünk rá, akkor Károlyi Mihály hatalmát Tisza István okozta, valóban. Károlyi Mihályból Tisza István tett egy igazi ellenzéki politikust. Ő volt az, aki 1912-ben, amikor Tisza István következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyen választójogi bővítés, és ő ezt mindvégig vallott, hogy nem szabad, még a frontkatonáknak se akart választójogot adni. ragaszkodott ahhoz, hogy csak az elit szavazhasson Magyarországon, mert az elitben látta a magyar szupremáciának a megőrzését, vagyis hogy a Magyarország az magyar maradhat, hogy a magyar elitén maradhat. Nem akarta se beengedni a hatalomba se a internacionalista, cucilista, ugye munkás mozgalmi politikusokat, se a nemzetiségeket. És lent tartotta következetesen a választójogot, és ebből adódott a vérbőrös csütörtök, tüntetések szétverése, és aztán többek között miután Károlyi Mihály a munkásmozgalmi követelések mellé állt, és egy ilyen progresszív politikussá vált, nevezzük így, akkor párbajoztak is egymással szemben, amit az utókor aztán felnagyított, tehát ilyen nagy titánok harcaként állította be ezt a Károlyi Mihály és Tisza István közti párbajt. Na most, az, hogy 1918 őszén robbant az ország egy forradalomban, miután az osztrák-magyar monarchia Németországgal együtt elvezette a világháborút, és megint fontos okokozat. A szélső jobb oldalnak egy összeesküvés elmélete az, hogy a központi hatalmak azért vesztették el a háborút, mert kitörtek a forradalmak. Berlinben, Kieli metrózlázás is, és Budapesten is. Nem, valójában azért törtek ki ezek a forradalmak, mert ezek a hatalmak elvesztették már a háborút. És a tömegekben felhalmozódott egy feszültség, hogy miért folyattuk a vérünket, és megint csak azt kell mondani, hogy Tisza István és a Tisza István féle elit elvárta ezektől az emberektől, hogy meghalljanak egy olyan országért, ahol nem volt választójoguk, és a nagy részt földjük se volt, mert az elit birtokolta a földeket. És Károlyi Mihály fokozatosan egyébként egy ilyen kurucos ellenzéki szerepből, mert ő a függetlenségi pártból indul, a 48-as pártból. A maga korában Károlyi Mihály volt a szuverenista. Ő volt az, aki a kurucos 48-as ellenzékből érkezett, és Tisza István volt az, aki a kor brüsszelnyélek, ugye Bécsnek a kiszolgálója volt ebből a szempontból. Ugye az emlékezetpolitika, az Orbáni emlékezetpolitika ezt megfordította. Tehát Károlyi Mihály és a idővel létrejövő Tisza István ellenes front, ami választójogi ligának neveztek el, mert ez volt a közös, hogy választójogot akarnak a magyaroknak. Ez azért kerületett hatalomra, mert a Tisza-féle elit belekormányozta mégis az országot a világháborúba. Asszisztált Bécsnek a háborús politikájához, amit a Vilmosi Németország támogatott. És nagyon fontos az, hogy 1918. október 31-én, amikor győz az őszirózsás forradalom, és meggyilkolják Tisza Istvánt, akit bűnbakká tettek a háborúért, az itteni ilyen katonatanástagok és mások, akkor azon a napon a Tisza Istvánhoz köthető budapesti hírlap azzal a címlappal jelent meg, hogy hát jöjjön Károlyi. Tehát Tisza István hívei is azt gondolták, hogy ha már elvesztettük a világháborút, akkor jöjjön Károlyi, aki egyébként ellenzékben fölépítette magát, egy úgymond jó antant kapcsolatokkal rendelkező, ez valójában illúzió volt, békepolitikusnak, akinek még a legnagyobb esélye van egy jó békét szerezni az országnak, ha már a háborút elvesztettük. És Herceg Ferenc, akitől Huth Gergely felolvasta, ha jól emlékszem, ez a Két arckép című 1920-as kötetből származik. Én ezeket elemeztem ezeket a memoárokat, visszaemlékezéseket, pamfleteket a Vörös Tatárjárás címmel megjelent tavalyi nagy monográfiámban, amivel a Tanácsköztársaság Horthy-kori emlékezetét mutatom be. Herceg Ferenc, aki 1920-ban már azzal vádolja Károlyi Mihályt, hogy meggyilkoltatta a Tisza Istvánt azért, hogy hatalomba kerüljön. Meg olyanokat ír róla, hogy Károlyi farkastorokkal született, kamaszkorában megműtötték, és ezért felnőtt korában is a beszéde nehezen volt értető. Hogy azt írja Herceg Ferenc, hogy az úr az bölcs, mert ahogy a kígyó csörgővel, ugye csörgőt adott neki, hogy így figyelmeztesse a vadakat, hogy itt valami veszélyes van. Károlyi Mihály csörgőjének ezt a beszédhibát tette meg. És akkor egy ilyen kígyóként írja le, aki megmarta Tiszát, és megmarta a környezetét. Na most ez a Herceg Ferenc, aki 1920-ban ezt írta, ő 1918 őszén, amikor győzött a forradalom, és Károlyi Mihályból miniszterelnök lett, ott törleszkedett Károlyi Mihály mellett, a Diadalmas Forradalom könyve című kiadványban, amiben ünnepelték a forradalmat, Herceg Ferenc is szerepet vállalt, ő is írt benne, ő is odaállt a forradalom ügye mellé. És az következik el, hogy amikor Károlyi Mihály a megörökölt csődtömeget, ami egy politikai válság, egy társadalmi válság, külpolitikai válság, katonai válság, egy csődöt örökölt meg 1918 őszén, ezt sem ő, sem más nem tudta volna kezelni. Ebbe csak belebukni lehet, ezt Károlyi is tudta. Na most, amikor Károlyi ebbe belebukott, és annak az eredménye lett a Tanácsköztársaság, és Károlyi Mihály nem nevezte ki Kumbélát, ez a belső körének, a szozdemeknek volt a kommunistákkal közös puccsa Károlyi ellen, fokozatosan korábbi hívei elhagyták Károlyi Mihályt, kiátráltak mellőle, és utólag elkezdtek rágalmazni. És hagyj ne kelljen a magyar történelemből idézni az a tipikus fordulatot, hogy akik tegnapig törleszkedtek egy adott hatalomhoz, az adott hatalom bukása után túlkompenzálnak, és így visszafelé köpködnek. Ezt csinálta Herceg Ferenc is ebben a két arckép című könyvében. Mivel, hogy te neked szakterületed, Kumbéla, nekem pedig a kortársam vagy, sőt a kollégám vagy, ezért talán rálátsz erre a hasonlatra, amellyel itt a Huth Gergely élt. Hogy mármint, hogy én mint a mai Kumbéla. Kumbéla. Ja, ezt hogy kell érteni? Ezt hogy kell értelmezni? Mi akar ez lenni? Válaszodban kérlek tér ki arra is, hogy a két attribútum közül, mely szerint ez a szakterületed, Kumbéla, illetve hogy Puzsér Robert kortársa vagy, melyik segít jobban a válasz megfogalmazásában? A rendelkezésre álló idő 5 perc. Köszönöm. Na most szakterületemből lévén valamennyire ismerem Kumbélát, amennyire meg lehet egyébként ugye, őt ismerni a források alapján, és hát ugye, téged is, benne is a tevékenységedet. Ugye ennek az analógiának az lenne az alapja, hogy látszólag van egy ilyen, ugye ezt a kortársak, vagy hát a szélsőbb oldal, akár Tormai Szeszél a Bújdosi könyvében úgy írta le, hogy Károly Mihály parfümjével akarták elnyomni a Nemzeti Tanácsnak a, Nemzeti Tanácsnak nevezett Sanhedrin, vagyis Zsidó Tanácsnak a fokhagyma szagát. Vagyis, hogy itt volt egy ilyen kirakat arisztokrata, akit előtérbe toltak, azok a zsidók, egy hangulatkeltő baloldali romboló figurák, akik látszólag felmutatják Károlyt, akinek egyébként mind arisztokrataként, mind a 48-as múltjával, tehát ellenzéki múltjával van egyfajta nemzeti és arisztokratikus pedigréje, ahogy ugye Magyar Péternek is van. De valójában ez csak a kirakat. Mögötte már a hatalmat át akarják venni a vérszomjas internacionalista baloldali hőbörgők és hőzöngők, akik aztán ugye vért akarnak. Akkor jól értem, hogy itt ebben a hasonlatban engem a Huth Gergely valójában nem lebolsevikozott, hanem lezsidózott. Nézd, fel. Ekkoriban ez volt, tehát hát ekkor és ez a hőbörgő. De hogyha így veszük, akkor nézd, tehát most nem lebaloldozott, lezsidózott, tehát itt nézd, a magyar jobboldal szempontjából a kettő egyébként az nem. Na igen, de szóval hogy azt hiszem, hogy engem komoly pofával vádolni azzal, hogy bolsevik lennék, hát ez szerintem ez abszurd. Ennek így nincs értelme. De így, hogy akár a zsidó Kumbéla, ez így már értem a dolgot. És itt azért... És magam előtt tolom az arisztokrata, ugye mit jelent az arisztokrata a mai Magyarországon? Nerlovag. A Nerlovag, Magyar Pétert, hogy a magam fokhagyma bűzét az ő parfümjével elnyomjam. Igen. Amennyiben a Herceg Ferenci Tormai Szeszeli gondolkodásból indulunk ki, amit Huth Gergelyék, hogy egy ilyen eleve, én messzire megéheztem a közben, csak mert már torma is volt, meg csak fokhagyma. De kérlek, folytasd az akadémiai székfoglalódat. Na még annyi, hogy a Tormai Szeszély Bújdosó könyvét, ezt sokan hiteles naplónak tartják számon, de valójában az egy napló formában írt horrorregény. Tormai Szeszély egyébként bújdokolt a tanácsköztársaság idején, nem is volt tanulja annak, amit Budapesten történt, és abban képzelgések sora van a különböző forradalmi kormányzó tanács tagoknak a tetteiről. Itt a magyar azok, akik hiteles naplónak tartják számla a Bújdosó könyvet, azért, mert napló formában van írva. Na most ők azok, akik szerintem az X-akták című sorozatot is ilyen hitelesnek fogadták el, meg kiírták, hogy történetek az FBI titkos ügyeiből, meg megjelent a dátum, akkor az biztos úgy történt, hogy a gumiember is ott volt. Na, tehát, hogy a Bújdosó könyv is nekem is a jutott eszembe. A nevére emlékszel a gumiembernek? Emlékszem, igen. Mert én a harmadik rész volt. Ha kimondod a nevét, akkor újra összeszarom magam. Igény volna rá. Ugye ez, hogy de hogy is van, hogy... De lényegében ugye a Huthék azt gondolják, hogy Magyar Péter, de ezt már Kövér László is mondta, emlékszem 2025 elején, tehát hogy ez azonos gondolat, hogy itt van egy látszólag nemzeti jelölt, aki azt állítja magáról, hogy ő nemzeti, meg hogy ő sőt, magyar. Zsinoros mentét ölt. Magyar, zsinoros mente, meg ott Vasalbert hivatkozás vannak adott esetben. De hogy az egész ez csak egy kirakat báb. Tehát, hogy akinek a parfümjével, és az, hogy ő Máth Ferencnek a keresztfia, meg lehetne sorolni, ezzel csak el akarják, hogy itt valójában a baloldal akarja visszavenni az országot, és csak hamar Magyar Péter hátra fog lépni, hogy átadja a hatalmat. Gyurcsánynak. Ezek szerint hozzád hasonló vért, vagy hát nekem. Hőbörgőknek, igen. Akit... Igazából mindegy melyik, mert a mögötte lévő zsidó démon a lényeg. És a következő az, hogy a még a Huth Gergelyék által létrehozott, mert állítás már nincsen köze hozzá, hogy az R56 söröző, ami tegyük hozzá, hogy a legutóbbi itt a Hankó Balázs-féle NK a pénzszórásban ugye annyi támogatást kapott kulturális programok szervezésére, mint nagyjából a magyar levéltár úgy összesen. Ezt Kenyeres István BFL... Ez milyen összeg? Hát itt valami 250 millió forintról beszélünk. És mégis bezárt? Bezárt? Aha. Hát ezek, akkor lehet, az újraindításhoz kaptak támogatást. Ez legutóbb ilyen... Nem te mondtad, hogy bezárt, Peti? Nem, az Ákosnak az Andantéja zárt be. Az biztos, ja, hogy arról van szó. Aha, igen. De az erőten hat, ahol te is ott voltál, és emlékszem, igen, hogy egy hazai pályán mostat fel velük a padlót. Én eddig akárhányszor jártam arra... Ez ugyanaz a lokáció? Bemrakpart. Ez ugyanaz a hely? Nem ugyanaz, nem ugyanaz az. Egyszer. Andante az a Lánchíd tövénél, igen, van, ez pedig a Bemrakparton van, a közel Batyányi a Margit híthoz. Oké. Okay. Az a pince, az a... Igen, a szabadságharcos sörös. Ja, ott Orbán voltam, is a ott is voltam, akkor én nagyon örülök, ott is voltam, az egy élmény volt. A csikisört is, tiltott csikisört, ugye csapolnak. És általában parkol előtt egy ilyen katonai színű, ilyen mini jármű. Igen. Gondolom, el tudom képzelni, nagyon mennyiben is találták. Volt. Nagyon hangulatos, igen, volt. Na, gondolom, nem, én azt képzelik, hogy akkor te majd kumbéraként jössz és szocializálni akarod majd az R56 sörözőt is. És melyik, a két intézmény közül melyik kaphatott 100 vagy 200 millió forint támogatást? Nem, ezt konkrétan tudjuk, hogy az NK a támogatás... Most, program, a sörözőre? A sörözőre. A szabadságharcos söröző. Igen. De összesen nem látszott rajta, hogy annyiba került valami, mert még az Ákosnál ezt meg tudom érteni, azt nem tudom, az hogy történt ott. Ez a... Na jó, mindegy. Figyelj, egyrészt ebben az állandó démonkeresésben, hogy az eredendő ocsmány gonosz az, ami az én ellenfelemet létrehozta, ergo én az Isten küldötte vagyok, tehát hogy én ebbe a spirituális térbe helyezem a teljesen nyomorult földön futó, leginkább húsvér, földsár politikai harcomat, ez kurva undorító, egyúttal Jesse-i, ha lehet így írni, hogy Jesse-i, két Y, vagy két I, vagy egy Y, egy I, itt Batyáni üzeni is, hogy ugyanezen gondolkodom egy ideje. Én csak annyit, ha valakit esetleg érdekelnek a tanácsköztársaságos emlékezetével kapcsolatos dolgok, akkor keresse meg a Csunderlik köteteket, amiket a Napvilág kiadónál megtalálhatnak. Tehát itt csak 2025-ben egy interjúkötetem megjelent, és egy tanácsköztársaság történetem, és a tanácsköztársaság emlékezetével kapcsolatos történetem, és akkor a TV Shop epizód. Tehát akkor Huth Gergely azt várja, hogy Magyar Péter hamarosan, miután már eltakarította az útból, igen, a legitim magyar kormányt, a szuverén Orbán Viktort, majd elvégezte a feladatát, többé rá már nem lesz szükség, nem lesz szükség a zsinóros mentéjére sem, félreállhat, és akkor előlépek én. A zsinór helyére a zsidór lép, és akkor jön a vörös terror. Igen. Akkor én megrendezem a vörös terrort. Akkor lesöpröm a padlásokról a Lamborghiniket, meg a Hermész táskákat. És akkor és az arany vécéket, és a helikoptereket, meg a magánrepülőgépeket, és a jachtokat. Ezeket mind beszolgáltatjátok nekem. És az önkényes mérvadó rajongók pedig bőrkabátokban kezdenek el itt járőrözni Budapesten. Nem lehet, hogy csak félre hallottuk a szolgálatunk zsinór mértéke, a Szentírás is hasonlót, hogy a szolgálatunk zsidór mértéke. Igen. A Szentírás úgy, ahogy Magyarország nem családbarát, hanem csátbarát. De ugye időnként valami nem sikerül. Utolsó gondolat, és aztán az első bejátszónkat le fogom játszani a műsorban, az első valósa, hogy a történetek az FBI titkos irataiból, vagy ügyeiből mintájára az önkényes mérvadó epizód fennmaradó részében zajló események 1987-ben Minnesotában történtek, a még élők kérésére a neveket megváltoztattuk, a halottak iránti tiszteletből minden mást éppen úgy mondunk el, ahogy ez megtörtént. Még csak annyit hagyd tegyek hozzá, tehát hogy itt azért mindig szórakoztatom, amikor Károlyi Mihályt vádolják, aki egyébként már 18 novemberében elkezdi a Nem-Nem Soha területvédő kampányt. Tehát a Nem-Nem Soha ugyan ma úgy él az emlékezetben, hogy a Hortikor irredentek jelszava, de valójában a Károlyi kormány... Én csak dalamel együtt tudom, de mindenkinek, igen, javaslom, hogy a Jeges Ernő által rajzolt Nem-Nem Soha plakátot nézze meg, az eredetit, amit még a Károlyi kormány alatt nyomtak ki, hogy ott hogy néz ki a trianoni Magyarország. Úgy, ahogy a Károlyék alatt elképzelték, ott még Kárpátalja Magyarországhoz tartozik. Nem a mai trianoni Magyarországot látjuk, hanem a 18 őszén elképzelték, ezzel indul a Nem-Nem Soha kampány, amit Károlyi Mihály mond ki egyébként először. És a másik, hogy ugye itt Trianon oka alapvető az első világháború volt. Károly végig ellenzéki politikus volt az első világháború idején. Nem ő volt az, aki bevezette az országot egy háborús politikához asszisztálva, hanem ő végig tiltakozott ellene, és Aponyi Albert volt az, aki a szerbeknek küldött hadüzenetet, végre felkiáltással üdvözölte a parlamentben. Még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ne siessük el az első bejátszásunkat, hogy nagyon más az, amikor valami valaminek az ellenében születik meg. Ott lehet azt mondani, ott mondhatja azt a történész, hogy az okozta. Mi okozta Trianont? Az első világháború elvesztése okozta Trianont. De még akár mondhatjuk azt is, hogy a osztrák-magyar monarchia kisebbségi politikája, nemzetiségi politikája okozta Trianont. Ezt mondhatjuk, hogyha valami ellenében, vagy az inga kifeszült valamelyik szélre, és onnan átleng a túlszélre, ahogy Gyurcsánytól Orbánig lengett az inga, mondhatjuk, hogy az okozta. És akkor ezzel áll szemben ez a történelmi konteó, miszerint Károlyi az csak azért volt, mert az emberek nem fogadták volna el, hogy Tisza István után egyből Kumbéla jöjjön. Tehát szükség volt ott egy vörös grófra, hogy a grófból a vörösbe átvezesse a magyarságot. Ez viszont meg egy ostobaság. A Károlyi nem felel azért, amit a Kumbéla meg a Samueli elkövettek.